อานิสงส์ของการที่ทำบุญให้ทานกับผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์อันนี้อานิสงส์ในเต็ม 100% เหมือนอย่างที่ทำกับพระพุทธเจ้าได้อานิสงส์เต็ม 100% ทำกับพระอรหันต์ก็ได้อานิสงส์เต็ม 100% ยิ่งทำกับสงฆ์ยิ่งได้อานิสงส์มากไปอีกแต่ถ้าทำกับปุถุชนพระปุถุชนได้อานิสงส์แต่น้อยปุถุชนยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อยู่ก็ได้ปฏิบัติมันได้น้อยนะได้น้อยยังน้อยอยู่แต่ก็ยังดีดีก็ไม่ได้ปฏิบัติอันนี้แหละคือความตั้งใจของศรัทธาญาติโยมที่อยากจะได้บุญอยากได้กุศลเมื่อเราได้มาทำบุญกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใจมันเต็มร้อยศรัทธาเต็มร้อยถึงจะไม่มีสมบัติอะไรมากมายแต่ใจมันเต็มร้อยได้มาฟังเทศมานั่งสมาธิภาวนาจิตใจมันก็ยังคิดต่อสู้นะไม่แพ้กับคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมาเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมมาไม่ได้เอาสมบัติมาซื้อเอาไม่ได้เอาเงินเอาทองมาซื้อเอาพระพุทธเจ้าสอนยังไงสอนให้รักษาศีลให้ภาวนาการที่จะได้บุญมากที่สุดคือการชำระอาสวะกิเลสทั้งหลายให้เบาบางหรือหมดสิ้นไปจากจิตตสันดานของตนเองอันนั้นน่ะคือการที่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นเราไม่มีอะไรเรามาวัดจะมาปฏิบัติอะไรมั่งอยู่ที่วัดมีจิตวัดมากมายมากวดตาช่วยพระก็ยังได้มายกถาดอาหารประเคนพระก็ยังได้มารับใช้พระเนนก็ยังได้มีแต่บุญล้วนๆเลยเอาร่างกายสังขารอันนี้เดี่ยวแรงอันนี้มาปฏิบัติไม่ต้องเอาเงินมาแลกพวกเราทุกคนให้เอาไปสอนลูกสอนหลานด้วยเราไม่ต้องจำเป็นจะต้องเอาเงินไปแลกหรอกเอาข้อวัดปฏิบัติเนี่ยมาแลกเอาบุญนะให้ใจมันเต็มร้อยมันเคารพเต็มร้อยถ้าศรัทธามันเต็มร้อยทำอะไรมันก็ได้บุญเต็มร้อยนะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยทั้งพุทธกาลคนที่ยากจนในสมัยพุทธกาลได้เต็มร้อยก็มีเยอะนะอานิสงส์เกิดขึ้นจากไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยอย่างนี้ก็ไต่เต้าขึ้นไปในภพเดียวชาติเดียวจนได้เป็นสถาปนาขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็ยังมีใช่ไหมมหาคนที่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะคือใครทุกขตะกุมารได้ไปทำกฐินร่วมกับเศรษฐีเพียงได้กับเข็มเมื่อยังไงเต็มร้อยไหมอานิสงส์เต็มร้อยไหมได้เท่ากับเศรษฐีนั่นแหละมีแค่เข็มกับได้จนกว่าจะได้เข็มกับได้มาเนี่ยก็ไปต้องไปขายผ้ามีผ้าอยู่ผืนเดียวสามีภรรยาเสียสละยอมเปื่อยกายอันนี้สมมันเต็มร้อยศรัทธามันเต็มร้อยพอทำลงไปเราดีใจภรรยาก็ดีใจทั้งที่ไม่มีผ้าจะใส่ผลสุดท้ายเทวดาก็ประกาศประกาศความยิ่งใหญ่ของทุกขตกุมารมีหอประสาทสูงตั้งงานเท่ากับหอประสาทของท่านเศรษฐีพระราชาได้ยินอย่างนั้นก็ตามให้ตามทุกขตมันทำอะไรเนี่ยบุญกุศลมันเกิดขึ้นด้วยอานิสงส์เต็มร้อยมันเป็นอย่างนี้เราดูในตำรับตำราแล้วก็เอามา ป็นธรรมะสอนจิตใจของเราเพื่อส่งเสริมศรัทธาของเราส่งเสริมบุญให้เราเกิดขึ้นกับภายในจิตใจของเราไม่มีการท้อถอยถึงว่าจะเจอทุกข์ยากลำบากยังไงก็ตามขอแต่ว่าให้เรามีธรรมะพอมีธรรมะมันจะสงบเสงี่ยมโดยอัตโนมัติกายก็จะรู้จักรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ร่วงละเมิดในศีลทางกายก็บริสุทธิ์การที่จะพูดจาปราศรัยก็ระมัดระวังคำพูดของตนเองมีสติปัญญารู้ภายในจิตใจของตนเองว่าคำพูดถ้ามันไม่ไพเราะแม้แต่คนอื่นเขาก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบแล้วเราจะไปพูดให้มันเสียหายไปทำไมสติปัญญามันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้มันจะระงับการที่เราจะล่วงละเมิดในคำพูดต่างๆนานาไปโดยอัตโนมัติกายวาจาบริสุทธิ์ใจไม่ก็คอยบริสุทธิ์ไปโดยอัตโนมัติจริงๆแล้วมันก็มาจากใจใจนี่แหละเป็นสิ่งที่กำกับรักษากายให้บริสุทธิ์รักษาวาจาให้บริสุทธิ์ถ้าใจของเรามีธรรมะแล้วสติปัญญารู้ทันหมดคำว่ารู้ทันสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกมันจะกลั่นกรองออกมาโดยอัตโนมัติสิ่งที่เราต้องการอยู่ในโลกอันนี้สำหรับผู้ที่มีปัญญามีข้อวัดปฏิบัติก็จะได้เอามาพิจารณาจริงอยู่ความสุขในปัจจุบันที่เรามีทั้งทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกมาผสมประสานกันถ้ายังไปหลงกับทรัพย์ภายนอกอาจจะทิ้งสมบัติภายในก็ได้อย่างที่เรามารักษาโพสถ์ศีลวันนี้กลับไปถึงบ้านเสียงที่ไม่ดีเข้ามาหูก็ถูกไปรบกวนจิตใจแล้วทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองจิตใจที่จะขุ่นมัวเศร้าหมองก็จะเกิดความเคียงใจขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีขุ่นมัวขึ้นมานี่คือจิตใจมันเศร้าหมองจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังยิ่งเราไปเห็นด้วยตาอีกทั้งหูได้ยินอีกอันนี้มันชัดเจนเลยเอามาเป็นอารมณ์บางทีอาจจะกระทบมาถึงตนเองถ้ามันกระทบมาถึงตนเองถ้าเราไม่มีธรรมะก็จะเอามาเป็นอารมณ์โลภก็จะเกิดโกรธก็จะเกิดหลงก็จะเกิดอยู่ที่นี่มารวมกันเลยสามกองไฟนี่มาเผาเลยนะเผาความบริสุทธิ์อยู่ภายในจิตใจที่เราฝึกฝนอบรมมากลายเป็นขนตรงขึ้นมาหมดกลายเป็นเพลิงเผาจิตใจของตนเองหมดเมื่อมันเผาแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยความโกรธเข้ามาเผาจิตใจของเรามันเป็นยังไงมีความสุขไหมไม่มีความสุขหรอกเพราะมันโกรธเข้ามามากดีไม่ดีมีบ้านหลังใหญ่ๆก็นอนไม่หลับมีแต่โกรธเขานอนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขตัวเองหน้าบูดหน้าบึ้งน้ำตาไหลน้ำลายไหลเพราะโกรธเมื่อมันนอนมาหลับมาหลายวันมันเป็นยังไงสะสมมาหลายวันอ่อนเพลียไหมคนไม่ได้นอนอ่อนเพลียทานอาหารอร่อยไหมไม่อร่อยอ้วนท้วนสมบูรณ์ผอมผอมจิตใจของใครล่ะใครล่ะไปทำลายให้ตัวเองผอมนี่ใครผอมความคิดเอามาคิดเอามาพิจารณานะกูจะไม่โกรธต่อไปจะไม่ให้มันผอมเพราะจิตใจของตนเองนี่แหละเขาเรียกว่าสิ่งที่มามีสิ่งหัวใจที่มีสิ่งที่มาครอบงำมาครอบงำจิตใจของตนเองให้เกิดความเศร้าหมองก็ได้กลายเป็นทุกข์ ไม่มีใครต้องการความทุกข์นั่งภาวนาก็ให้มีสติมีปัญญาอย่าไปเอาความทุกข์นี่เข้ามาครอบงำจิตใจของตนเองเราต้องนึกไปถึงคนอื่นบ้างไม่ว่าจะในยุคปัจจุบันหรือในสมัยพระพุทธกาลอุบาสกอุบาสิกาในสมัยพระพุทธกาลไม่ต้องเอาใครเป็นตัวอย่างเอาวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นตัวอย่างวิสาขามีความทุกข์ไหมวิสาขาไม่มีความทุกข์สติปัญญาวิ่งรอบอยู่ตลอดเวลามีแต่เมตตาสงสารคนที่รอบข้างอยู่ตลอดเวลานี่เราเอาอย่างนี้มาเป็นตัวอย่างถ้าเราไม่เอาตัวนี้มาเป็นตัวอย่างก็จะเหมือนกับพระเจ้าสุปาพุทธะซึ่งเป็นพ่อตาของสิทธัตถะราชกุมารผลสุดท้ายกลายเป็นศัตรูแม้พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตจะตัดหนามปิดทางบิณฑบาตกรรมนั้นทำให้สุปาพุทธะถูกธรณีสูบทำไมความชั่วถึงคิดได้ความดีทำไมคิดไม่ได้นี่แหละขาดการพิจารณาแม้แต่พระเทวทัตซึ่งเป็นลูกชายพระเจ้าสุปาพุทธะมาบวชกับพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธองค์สอนทำไม่หมดทุกอย่างก็ยังมาเป็นศัตรูอยู่พระพุทธเจ้าหาทางที่จะให้ศิษยานุศิษย์ของตนเองหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายเข้าสู่อริยมรรคอริยผลแต่พระเทวทัตยังจะมาแย่งตำแหน่งโดยที่ตนเองมาแย่งด้วยกิเลสเมื่อแย่งไม่ได้ก็จะทำลายแม้ชีวิตของพระสมณโคดมผลสุดท้ายตัวเองเป็นยังไงละจากโลกนี้ไปด้วยการถูกธรณีสูบก็ยังไปสู่นรกอเวจีอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อไหร่จะพ้นไม่ใช่ธรรมดาเออนี่แหละถ้าเราได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยเอามาพิจารณาทำยังไงถึงจะสร้างบารมีให้มันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเคยสร้างแบบไหนมาพระพุทธเจ้าแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้สร้างบารมีมาในกลุ่มของสัตว์ทั้งหลายได้เป็นหัวหน้าเป็นบริวารที่อาศัยหัวหน้าอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นมนุษย์ถึงจะเป็นมนุษย์ยากจนก็ยังเป็นคนที่มีจิตเคารพจากผู้ที่มีกตัญญูกตเวทิตาคุณคือบิดามารดาของตนเองยกตัวอย่างเช่นสุวรรณสารนะพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นสุวรรณสารแล้วก็เป็นคนยากจนเสียด้วยพ่อกับแม่ตาบอดทำอะไรไม่ได้สุวรรณสารดีใจดีใจไหมดีใจเพราะอะไรเพราะตัวเองจะได้อุปถัมภ์อุปถัมภ์บิดามารดาของตนเองเต็ม 100% นะไม่เหมือนกับบ้านเราเลยโอ้ยแม่ตาไม่ดีแก่แล้วเมื่อไหร่จะตายสักทีอย่างนี้มันแย่เลยเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าของเราที่เสวยชาติเป็นสุวรรณสารจะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนให้บิดามารดาของตนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยขันอาสาที่จะเลี้ยงดูให้ดูแลให้สมบูรณ์หมดทุกอย่างนี่คนที่สร้างบารมีพระโพธิสัตว์ไม่ได้เสียใจเพราะมารดาของตัวเองช่วยตนเองไม่ได้ดีใจที่ตนเองจะได้อุปถัมภ์อุปถัมภ์บิดามารดาของตนเองจนตลอดชีวิตโอกาสอย่างนี้ไม่มีแล้วถ้าพ่อแม่หูดีตาดีทำงานได้ไม่ได้ช่วยอะไรนะ ใช่ไหมล่ะจะไปช่วยอะไรพ่อแม่ทำได้อยู่มีแต่ไล่ลูกไปหาทำงานอย่างอื่นแต่ถ้าพ่อแม่ตาไม่ดีแล้วทำไม่ได้ทุกวันนี้ไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าจะปล่อยทิ้งนะได้ยินเขาข่าวอยู่พ่อแม่ตาบอดหูหนวกไม่มีคนดูแลลูกและหลายคนก็ปล่อยทิ้งหมดอย่างนี้เคยเห็นเขาลงหนังสือพิมพ์มาเรามาคิดว่าโอ้สัตว์โลกทำไมไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราเนาะพอเรานึกไปอย่างนี้ก็สงสารสัตว์โลกอย่างนี้เหลือพระพุทธเจ้าถึงออกประกาศพระพุทธศาสนาไม่อยากให้คนเรามาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วใครจะมาสอนอีกอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วถึงออกเดินทางไปประกาศพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สื่อไปสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นชุดแรกพระพุทธองค์ตรัสรู้อยู่ที่พุทธคยาเมื่อตรัสรู้แล้วปฏิบัติบูชาสถานที่ที่ตนเองได้ตรัสรู้อยู่นั้น7อาทิตย์เมื่อออกจากที่นั่นไปเราจะไปสอนใครมองหาใครก็ไม่มีในที่นั้นเพราะมีแต่ลัทธิต่างๆไม่รู้จักใครเลยใครเขาจะเชื่อเราก็คิดเห็นแต่ปัญจวัคคีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าคิดไปถึงครูบาอาจารย์ของตนเองที่เคยเป็นดาบสก็ละสังขารไปแล้วก็เลยตามหาปัญจวัคคีย์จากพุทธกยาไปถึงพระราณสีแล้วเป็นยังไงมันไม่ใช่ใกล้นะผู้เฒ่าเดินทางนะพร้อมผอมนี่นะที่ไปอยู่ถ้ำสุรคตาก็49วันแล้วไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้ฉันเพียงมาฉันอยู่ที่นานางสุชดาครั้งเดียวแล้วก็ไปตั้งสัจจะอยู่ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่นั่นถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็จะไม่รู้จักที่นี่จนกว่าจะได้พ้นจากที่นั่นมา7อาทิตย์เดียวมันเป็นยังไง7อาทิตย์มันกี่วันน่ะไม่ใช่ธรรมดาเลยและจากนั้นก็เดินทางตามหาปัญจวัคคีย์มีแต่โครงกระดูกตามหาคนสมบูรณ์แบบแล้วพระพุทธเจ้าตามหาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ไปพบที่ป่าพิสิทธิ์ปัตตนาริกทายวันแฝงเมืองพราณสีเนี่ยคนธัญญาพามก็ไปชมเด็กลูกน้องอยากดีว่าถ้าพระสมณโคดมมาหาเราไม่ต้องลุกขึ้นต้อนรับแต่พอพระสมณโคดมไปถึงจริงตัวเองลุกขึ้นมาต้อนรับก่อนเมื่อต้อนรับแล้วพระพุทธองค์แสดงทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังครั้งแรกแสดงอะไรธรรมจักรปวัตตนสูตรเมื่อเรารู้ธรรมจักรปวัตตนสูตรที่เราชอบสวดกันอยู่ในปัจจุบันนี้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะธรรมจักรปวัตตนสูตรหรือเปล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5คนได้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อนคนถึงพระคนเดียวหลังจากนั้นพระพุทธองค์ถึงแสดงอริยสัจธรรมทั้ง4หรืออนัตตปริยัติสูตรพราหมณ์ทั้ง5ถึงได้สมบูรณ์แบบใช่ไหมมหา นี่แหละความเมตตาของพระพุทธเจ้าของพวกเราอยากจะให้สัตว์โลกทั้งหลายหลุดพ้นจากกองทุกข์ที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอยู่นี้ พอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพระพุทธองค์ประกาศบอกว่าเราทั้ง6ยืนหันหลังใส่กันหันหน้าไปคนอาทิตย์แล้วก็เดินทางไปคนอาทิตย์ใครหันหน้าไปทางไหนเดินไปทางนั้นเจอใครที่ไหนให้สอนที่นั้นดูสิกลัวจะไม่ทันกับสัมโลกอ่ะเวลามันมีน้อยอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะความเมตตาของพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่ที่นี่พวกเราเมื่อได้ยินแถงนี้คิดหรือเปล่าว่าเราจะตอบสนองคำเมตตาของพระพุทธเจ้าได้ยังไงเรายังปฏิเสธอยู่เหรอเราไม่ควรที่จะปฏิเสธเราไม่เดินด้นหาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์สุ่มส่งไปหาไปฝึกไปปฏิบัติไปจนได้สำเร็จด้วยตนเองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสอนเรามีผู้ที่มีผู้แนะนำสั่งสอนยังจะมาหูหนวกตาบอดอยู่ไม่ได้มีความตั้งใจยังประมาทอยู่เกิดความประมาทประมาทโทมัจจุโนปทังความประมาทแปลว่าความตายพวกเราจะคิดว่าความตายคือใจขาดร่างกายสังขารไม่มีจิตวิญญาณของเรื่องใจขาดตายเน่าเปื่อยเราคิดอย่างนี้จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าคำว่าความตายคือตายเกิดขึ้นมาตายไม่มีคุณงามความดีอยู่ในตนเองตายจากคุณงามความดีร่างกายสังขารมีแต่ไม่มีประโยชน์เนี่ยไม่ได้เอามาทำประโยชน์ไม่ได้เอามาประพฤติปฏิบัติชอบนี่จะตายจากความดีไปไม่มีความดีติดตัวนี่คือความหมายของพระพุทธเจ้าเราจะมาคิดว่าความหมายความตายคือร่างกายสังขารมันตายมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าพูดถึงธรรมะก็คือตายจากคุณงามความดีไม่อยากให้พวกเราตายฟรีอย่างนี้นะเกิดขึ้นมาแล้วมันมีประโยชน์หมดทุกคนที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ล้วนแต่คนที่มีบุญถึงได้เกิดเป็นมนุษย์มีแต่เรามาหลงในวันข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าเราไม่หลงก็ได้ไม่ได้เสียชาติเกิดที่เป็นมนุษย์อย่างน้อยก็จะเป็นมนุษย์อีกต่อไปถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างน้อยนะถ้ามากขึ้นไปกว่านั้นก็จะได้เข้าสู่สายอริยมรรคอริยผลในการชำระกิเลสของเราตามมากน้อยถ้าเราชำระได้มากเราก็ได้ทำขั้นสูงถ้าเราชำระได้น้อยเราก็ได้ทำชั้นต่ำยิ่งหลงไปในทางโลกมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจขาดจากธรรมะภพชาติของเราก็จะหลุดจากมนุษย์ไปตกลงไปในที่ต่ำเมื่อตกลงไปในที่ต่ำแต่ตามฐานะของกรรมของเอกตนเองบาปกรรมที่ตนเองได้ทำเอาไว้ในคราวที่เป็นมนุษย์อย่างน้อยบาปน้อยก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นสัมภเวสีถ้าบาปมากก็จะไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรกมากเข้าไปอีกนรกก็ต่างนรกอีกถ้ามากจริงๆก็จะได้ไปตกนรกมืดนรกมืดเป็นยังไงเข้าไปในนรกมืดเหมือนกับสร้างอุโมงค์เอาไว้ไม่มีประตูหน้าต่างไม่มีไฟอยู่ในนั้นก็จะมืดสนิท นี่เป็นอุโมงค์ครอบนะถ้าเมื่อครอบพันปฏภีอย่างนั้นไม่มีทางเข้าถ้าคนไม่บาปมากไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปคนที่จะรู้ลักษณะนั้นคือผู้ที่มีญาณพอที่จะรู้ได้จากการปฏิบัติธรรมอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายหรือพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเข้าสู่ในฌานเข้าไปสู่ในดวงญาณสามารถที่จะรู้ได้ไปเห็นสันนรกที่เข้าไปอยู่ในนรกมืดก่อนที่จะเข้าไปสู่ในนรกมืดได้บาปตั้งเต็ม 100% บาปเต็ม 100% บาปเต็ม 100% บาปมาจากไหนคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่คือบาปเต็ม 100% บาปที่ฆ่าพระอรหันต์ทำลายพุทธเจ้านี่บาปเต็ม 100% นรกมืดนี่จะดุดุเหมือนแม่เหล็กดูดเหล็กเช่นเล็กๆได้น้อยวิ่งเข้าไปสู่แม่เหล็กทางที่จะเดินเข้าไปในนรกมืดมีแต่ขวบแต่หนามซึ่งไม่มีประตูหน้าต่างนรกมืดเวลาเดินเข้าไปถึงจุดนั้นก่อนที่จะเข้าไปถึงกัตรมานจะมีหนามเหล็กแดงเท้าเหยียบลงไปแต่ละก้าวจะปักฝ่าเท้าทะลุหลังเท้าถูกทรมานตั้งแต่เดินทางพอไปถึงใกล้ๆฝาผนังที่เป็นนรกมืดธรณีจะแตกแยกเป็นทางตรงหน้าแล้วแสงไฟก็จะพุ่งขึ้นมาเราไปดูใครที่เคยได้ไปหล่อพระถ้าเคยได้ไปหล่อพระก็จะเห็นตอนที่เขาหล่อทองนะเขาเป่าลมเครื่องเป่าลมเผาถ่านเอาถ่านเผาหลอมทองอะไรมันก็จะฟู่ขึ้นมาแสงเปลวทองจะเหลืองอร่ามขึ้นมานั่นแหละธรณีแตกแยกตัวออกไปอย่างนั้นแสงก็จะพุ่งขึ้นมาอย่างนั้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นด้วยความร้อนแผ่นปฐพีนี่ก็จะถูกไฟเผาไหลลงไปไหลลงไปเป็นป่องใหญ่สัตว์นรกพวกนี้ก็จะไหลลงไปที่ตรงนั้นพอเข้าไปหมดปิดมิดเมื่อตึ๊บเข้าไปในที่นั้นแต่ที่นั้นเนี่ยถ้าใครไปตลาดที่เขาขายปลาเขาจับปลามาเต็มถังใหญ่ๆเขาไม่ได้ใส่น้ำเยอะกลัวปลามันจะกระโดดปลาก็จะปีนขึ้นตัวไหนใจจะขาดก็จะปีนขึ้นผัดกันขึ้นกันสัตว์นรกอยู่ในนั้นปีนกันอยู่อย่างนั้นปีนฝาผนังเหยียบปีนกันขึ้นตัวดึงขึ้นมาตัวนี้ก็มุดลงไปอยู่อย่างนั้นน่ะอายุยาวยืนนานที่สุดคือนรกมืดเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมีแต่โครงกระดูกแต่ร้องไห้เป็นสิ่งที่ร้องไห้จะปวดทรมานคือจิตไม่ใช่อย่างอื่นไปติดสมมติอยู่ในที่นั้นดวงจิตเนี่ยแหละมีความทุกข์มีความร้อนถูกเผาผลาญอยู่ในที่นั้นเอาอย่างที่พระเทวทัตก็แล้วกันกี่แสนมหากัปจะอยู่ในที่นั้นนี่คือบาปมากถ้าไม่บาปมากอย่างนั้นนะไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปสู่ในนรกมืดที่นอกจากนั้นมาก็ไปอยู่ในระหว่างนรกที่กลางแก้งนะเขาเรียกว่ามหานรกคำว่ามหาเนี่ยคือว่าใหญ่นะใหญ่นรกใหญ่มองสุดแสงหูแสงตาดูแล้วเหมือนกับน้ำทะเลเหมือนกันสุดแสงหูแสงตาแต่มองลงไปในที่นั้นน้ำในนรกมันจะแดงใสใสมากแต่แดงนะแดงใสนะ ที่นี่สัตว์นรกเนี่ยมันก็เหมือนกับนิ้วมือเนี่ยแบกว่ายกันอยู่นั่นแบกว่ายอยู่ในนรกแต่ไม่ได้เป็นตัวบัญญัติพวกเรามีแต่โครงกระดูกว่ายกันกระโหลกศีรษะก็จะโผล่น้ำอยู่เนี่ยแข่งกันอยู่เนี่ยขึ้นน้ำนรกก็จะมาเหมือนอยากขึ้นทะเลพอมาเลยกับคุมศีรษะพ้นไปอย่างนี้ถ้ามันมาถึงอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้มุดออกไปยังแสดงว่าตายนะตายแล้วพอขึ้นมาเนี่ยเกิดนะนี่ตายเกิดตายเกิดของมหาอนันต์นรกนะมหาเวทีนรกนี่ลักษณะอย่างนี้แต่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าจะน้อยน้อยปีนะอย่างน้อยก็ต้องหมื่นหมื่นปีนี่นรกมหานรกที่เป็นนรกสาขาออกไปแต่ละหลุมละหลุมอันนี้เขาจะจับทรมานเป็นส่วนตัวจับทรมานเป็นส่วนตัวโยมบาลก็จะจับไปทรมานบังคับผักลงไปในโลกพอผักลงไปถูกน้ำนรกก็จะเหลือแต่ซี่โครงกระดูกแล้วเขาก็ให้ปีนป่ายขึ้นมาได้พอปีนป่ายขึ้นมาอยู่ที่บนบกก็จะเป็นเงาดำขึ้นมาโครงกระดูกก็จะเป็นเงาดำดำดำกลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเหมือนอย่างคนเราคนใดที่มีเสื้อผ้าใส่ก็จะมีเสื้อผ้าก็จะประนมมือขึ้นขอยมทูตยมทูตเขาก็จะขู่ล่ะนะขู่ว่าทำบาปทำกรรมอะไรมาก็จะขู่ไปตามนั้นนี่เข็ดหลาบหรือยังอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนที่กลัวจะต้องรับว่ากลัวแล้วหลาบแล้วแต่สักขีพยานที่เขามีอยู่บางคนก็อาจจะเป็น10ภพ10ชาติก็ได้ที่ไปตกอยู่ที่นั่นเขาจะเป็นบันทึกเอาไว้ในสมุดมึงพูดอย่างนี้มากี่ภพกี่ชาติแล้วทำอย่างนี้มากี่ภพกี่ชาติเที่ยวนี้มึงจะมาหลอกกูอีกเหรอเดี๋ยวก็เกิดผลักลงไปอีกบางคนเขาก็จับยืนขึ้นมีกระบวยดินเผาใหญ่ๆด้ามยาวตักน้ำแดงๆเอาน้ำนรกให้มันกินมันโกหกกูเทราดถ้าใครได้อาบน้ำให้ลูกเอาลูกยืนดูเนี่ยก็จะขัดตักน้ำขึ้นมาเทราดศีรษะแต่น้ำนรกพอเทราดเขาบอกว่าเอาให้กินไม่ใช่กินนะมันเทราดเลยพอเทราดมันหายวับลงไปเนื้อไหนหายวับมีแต่โครงกระดูกยืนอยู่สักพักหนึ่งก็จะยืนอยู่เงาก็ดำขึ้นดำขึ้นดำขึ้นกลายเป็นตัวเป็นตนรูปร่างเป็นร้องได้ขอยอมแล้วยอมแล้วขอรับทราบสารภาพหยุดหมดทุกอย่างก็นั่งลงกับพื้นประนมมืออยู่อย่างนั้นดับนี่คือการทรมานจนกลัวจะพ้นที่นั่นใช้กรรมพอแล้วตรงนี้เขาก็จะปล่อยไปปล่อยไปบางคนที่ไม่เคยได้ทำบุญสุนทานตั้งแต่เกิดมาด่าพ่อด่าแม่บางทีด่าพระหาเรื่องด่าพระเลยเห็นพระไปเป็นทบาทพวกยาคูทั้งหลายก็ถูกด่าเลยยิ่งองค์ไหนอ้วนๆไปถูกด่าแล้วเขาด่าทำไมแหมอ้วนกว่าพวกเรายังมาขอทานอยู่ทำไมไม่ไปหาอยู่หากินด้วยตนเองแหมเรื่องนี้หามาพูดได้ไม่ทำบุญเลยยังมาด่าอีกนี่ลักษณะอย่างนี้ด่าพ่อด่าแม่ด่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพวกนี้เปื่อยหมดทั้งตัวไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่ความหิวของสัตว์นรกก็ยังหิวเหมือนอย่างพวกเรามันติดคำว่าติดสัญญาสัญญาคือความหิวเคยได้อยู่ได้กินตั้งแต่ขาวที่เป็นมนุษย์อยู่หิวถึงจะมีแต่โครงร่างกระดูกก็ยังหิวนะได้ยินข่าวว่าเขาจะทำบุญที่ไหนก็ไป พอเขาปล่อยมันไปคนไม่เคยได้ทำบุญสุนทานพวกเราทำบุญแต่ละครั้งทายกก็จะพากราบคำถวายอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาของตนเองเจ้ากรรมนายเวรผู้ประชาญาณถวายไปหมดแล้วพวกนี้ได้รับบุญเนี่ยอุทิศไปให้ได้รับบุญนะแต่พวกที่บาปเปรตทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายให้มารับส่วนบุญมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ได้ขึ้นมาไหมตกอยู่ได้หมื่นปีเราให้วันนี้มีสิทธิ์ขึ้นมาได้รับไหมไม่ได้รับถึงเป็นสัมภเวสีมาแล้วพ้นจากนรกมาแล้วกรรมยังติดตามไปอยู่ถึงจะหิวเท่าไหร่ไปที่ไหนก็ไม่ได้กินพวกที่ยังบาปติดตัวไปมากพอสมควรอยู่วันนึงก็อาจจะมีไฟพุ่งออกไปตามร่างกายฟู่ออกมาเหมือนเราเปิดยัดนะลามขึ้นตามตัวลุกเผาตนเองเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วค่อยหมดไปในทุกทรมานถ้าบาปเบาบางไปก็อาจจะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งถ้านานไปบางไปอีกเดือนหนึ่งก็อาจจะครั้งหนึ่งแต่ความทุกข์ทรมานในร่างกายสังขารก็ยังหิวโหยโรยแดงอยู่นั้นเน่าเปื่อยอยู่อย่างนั้นนี่คือสัมภเวสีที่เขาถูกปล่อยมาแล้วเวลาที่เราถวายทานเราทำบุญอย่างนี้ไปแบมือขอเขาด้วยความหิวแต่พวกที่เขาได้เสวยอาหารรับประทานอาหารไม่มีใครตนีหรอกเขาจะเอาให้แต่พอใส่มือให้มีสิทธิ์กินได้ไม่มีเพราะตนเองไม่เคยได้ทำบุญเอาไว้ไม่มีสิทธิ์ที่จะกินได้ทำไมถึงกินไม่ได้พวกเราลองเอาไฟแดงๆมาใส่มือเราจะกลับมาได้ไหมถ่านไฟแดงๆก็ต้องสลัดทิ้งอันนี้เหมือนกันเลยนี่คือกรรมพอใส่มือถึงสลัดแล้วลองนะได้แต่นั่งดูเขาน้ำตาไหลหิวอยู่ไงนี่เป็นเรื่องนะสำหรับคนที่ไม่เคยทำบุญสุนทานถ้าพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับเล่านิทานไม่ใช่นิทานนะอันนี้ของจริงนะของจริงจนหลวงปู่ได้เอามาเป็นสักขีพยานนะจับผีมาไว้ปัจจุบันยังเลี้ยงไว้ดูอยู่ปัจจุบันเลยนะยังเลี้ยงอยู่เอาผีมาไว้เป็นพยานผีทุกประเภทที่เป็นสัพเพสีไปอยู่ไปเป็นยังไงไม่มีอยู่มีกินเขาจะพากันเดินกลางคืนเนี่ยเดินไปกลางคืนด้วยความหิวอาหารที่เขาจะกินได้ไปเจอหมาเน่ากำลังเปื่อยเน่าพวกเราเนี่ยปิดจมูกวิ่งแต่พวกนี้หอมนะเข้าไปนั่งนอนเยอะๆเนี่ยโอ้ยไปรุมเงินเก็บกินเลยอร่อยมาก กินหนอนหมดแล้วก็ดูดกินน้ำเหลืองที่มันเน่าเปื่อยทั้งซากศพของมนุษย์เราหรือสัตว์ต่างๆที่เน่าเหม็นกินได้แต่ถ้าจะไปกินของดีๆมันอย่างพวกเราเนี่ยกินไม่ได้นี่คืออาหารของสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายเป็นอย่างนี้ที่นี่จากท่านไปก็จะมีรถชนคนตายยังไม่เน่าก็ไปกินเลือดเขาเพราะเกิดความเคยชินมาเห็นคนก็น้ำลายเหยแล้วหอมทำวิธีไหนจะได้กินคนผี20-30 ตัวไอ้คนนี้เขาจะมีวิชาสอนกันให้ผีมีโรงเรียนสอนข่มจิตสะกดจิตคนค พอก็สวดขึ้นมาคนนี้ง่วงขับรถปิกอัพก็ง่วงขับรถเก๋งก็ง่วงขี่มอเตอร์ไซค์ก็ง่วงพอง่วงแล้วเขาขึ้นค่อมเลยเข้าในเต็มรถปิดหูปิดตาชนเสาไฟฟ้าตายจากนั้นก็กินกินเลือดกินเนื้อจิตวิญญาณควบคุมไปเป็นบริวารอีกหาให้หาเป็นบริวารที่หาอาหารให้กินอีกถ้าไม่ไปถูกบังคับเขาจะมีไม้เดียวแดงๆเส้นแดงๆไปนี่ขาดเป็นครึ่งเลยครึ่งตัวเลยเจ็บปวดทรมานมากเพราะฉะนั้นต้องทำตามเขานี่แหละที่หลวงปู่ได้เอาผีพวกนี้มาเรียกเอาไว้มันมาเข้าคนเขาเรียกว่าผีปอบผีปอบก็มาจากสัมภเวสีพวกนี้แหละเข้ามาอาศัยร่างกายคนที่จิตใจอ่อนอาศัยร่างกายนี่อยู่เขาจะชวนกันที่คนไหนจิตใจอ่อนคนเข้าไปอยู่ได้แล้วเขาก็จะบอกกันไปหาอยู่หากินเขาก็จะไปชวนกันเนี่ยผีเขาเห็นกันสัมภเวสีเนี่ยเขาจะเห็นกันเขาก็จะคุยกันไปอยู่กับกูไหมกูได้บ้านใหม่แล้วบ้านหลังใหญ่สวยงามด้วยมีอาหารกินเป็นประจำอาหารมีในตัวของผู้หญิงทุกเดือนจะต้องได้กินอาหารดีเขามีอาหารกินประจำเดือนเขานั่นแหละของเสียอย่างนี้เป็นของกินของอร่อยเลยหลวงปู่เอามาเลี้ยงไว้สอบถามหมดทุกอย่างก่อนที่เขาจะเปิดเผยหลวงปู่ไปเทศเอาเขาไปด้วยคือมันอยู่ในร่างคนเนี่ยผีมันเข้าคนเราก็สายสินมัดคอมัดแขนมัดขาให้มันออกทีนี้เวลาหลวงปู่ไปเทศก็ไปพูดถึงเรื่องนรกที่เรานิมิตเห็นพอเสร็จจากนั้นกลับมาเขาเลยถามหลวงปู่เคยตกนรกอยู่เหรอประวัติผีถามเราได้โอ้ยไม่ได้ตกแต่ตกทำไมถึงพูดถูกไอ้ตัวเล็กมันพูดไอ้ดาวมันพูดไงดาวไปตกนรกเป็นหมื่นหมื่นปีเหมือนกับหลวงปู่พูดเลยดาวทำไมถึงไปตกนรกกับลูกดาวเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่ก็เคยเกิดมาเป็นลูกดาวก็มาฆ่าดาวดาวมาเกิดเป็นลูกเขาก็ฆ่าแม่อีกฆ่าพ่ออีกดาวทำมานี่เจ็ดภพเจ็ดชาติแล้วคราวนี้เขาปล่อยมาเขาปล่อยมา มาถูกปู่นี่จับเอาไว้มัดเอาไว้ไม่ให้กลับเวลาคนมากราบหลวงปู่เยอะๆเขาจะตาเขาจะมองเสียงไม่มองตรงๆอย่างนี้เลยคนไหนอ้วนๆขาวๆนะพอเขาไปแล้วน้องปูหอมหอมน้ำลายเหยื่อมันตับจะหวานดีเราก็บอกเฮ้ยกินไม่ได้พูดเฉยๆเราให้รับไตสนาคมรับศีลอุโบสถศีลแล้วเขาก็ยอมรับหมดถ้าไม่รับก็ไม่ได้ถูกน้ำมนต์เราเนี่ยก็ถามว่าอยากกินข้าวได้ไหมอยากกินน้ำอยากกินที่ปูตายมีมานี่กี่ปีจำไม่ได้คนหนึ่งอ่ะพ่อเขาเป็นเจ้าของธนาคารแรกของประเทศลาวลูกมหาเศรษฐีมีลูกสาวอยู่คนเดียวอันนี้ตายไปไม่เคยได้เจอพ่อไม่ได้เจอแม่ไม่ได้กินข้าวกินน้ำไม่มีเสื้อผ้าใส่เอามาสอนอยู่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ดีกว่าคนบางคนนะเวลาหลวงปู่ไปที่บ้านของโยมตั้มเนี่ยผีพวกนี้เขาจะไปทำน้ำปานะให้อาศัยร่างของคนนี่แหละแต่คนเนี่ยไม่รู้เรื่องเหมือนผีออกมาทำกัน อุปถัมภ์หลวงปู่อย่างดีเวลาไปพักอยู่ใกล้ๆแถวนั้นมีงานบุญบ้านไหนเขาก็จะทำอาหารเขาจะไปจ่ายตลาดได้ไปจ่ายตลาดได้เหมือนคนเราเนี่ยถ้าพวกเราไปไม่รู้ว่าใครเป็นผีหรอกแต่เวลาเขาออกมาเนี่ยก็จะพูดคนละภาษาเด็กก็พูดเป็นเสียงเด็กผู้ใหญ่ก็พูดเป็นเสียงผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก็พูดเป็นผู้เฒ่าเวลาให้ทำอะไรคนที่เป็นผู้เฒ่าก็จะยกอะไรโอ้ยปวดเอวปวดเอวถ้าเด็กออกมาให้ยกของให้ยกไปขึ้นแต่ร่างใหญ่ๆเหมือนเรานี่แหละหนักลากเอาพูดกับเหมือนเด็กกระโดดลดเต้นตีร่างกายนะต่างกันอย่างนี้แต่ใช้ร่างกายอันเดียวกันถ้าเราได้อยู่กับเขาจนเกิดความเคยชินจะเข้าใจว่ากรรมนี่เป็นยังไงนะบาปเป็นยังไงจะได้รู้เลยอย่างชัดเจนเลยนั่นแหละหลวงปู่ก็สอนให้ทำบุญตักบาตรตอนเช้ามาวันออกพรรษาพอดีมีโยมเอาปลาไปถวายเป็นปลาแห้งเนี่ยไปทำอาหารก่อไฟขึ้นมาแล้วก็หุงข้าวในข้าวสารหุงเป็นไหมไม่เป็นถ้าหุงเป็นเอาหุงข้าวแล้วเอาปลาเนี่ยไปย่างไฟแล้วก็มาตักบาตรเวลาหลวงปู่ให้พรจัดอาหารเสบาทให้พรแล้วก็กวดน้ำเรื่องกวดน้ำเนี่ยเขารู้ดีถ้ากวดน้ำเนี่ยจะถึงเลยถึงพ่อถึงแม่ของตนเองถึงเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยพอทำเสร็จเขาไปกวดน้ำที่โคนต้นไม้ใหญ่กลับมาถึงโรงครัวพวกแม่ออกจัดอาหารลงจากศาลาไปที่โรงครัวไปทานข้าวกันพอกลับมาถึงแก้วใหญ่ๆเหมือนอย่างแก้วใหญ่กว่านี้น้ำเต็มๆใส่ลงไปสองแก้วคึกๆในจานกระเบื้องใหญ่ๆตักข้าวในภูมิน้ำแกงราดซัดวันนั้นหมดไปสามจานคนคนเดียวผีหลายตัวมันกินยังไม่อิ่มนะจะเอาอีกจานที่สี่แม่ใหญ่น้อยที่วัดนี่มันกินอะไรเยอะแยะผีอายคนก็เลยวางจานเอาไว้นั่นคือผีกินข้าวในวันแรกกินน้ำในวันแรกอยู่มาได้2ปีถึงกินได้สอนจนผีกินข้าวได้สอนจนผีมีศีลมีธรรมมาอยู่ปีแรกหมดทั้งปีน้องปู่ไปเทศที่ไหนเอาไปด้วยใส่รถไปด้วยมันออกร้อนออกรนเลยไปกับเราอยู่ในรถก็ร้อนเหมือนกับไฟเผาแต่มันก็ต้องจำเป็นต้องไปเพราะมันกลัวเราได้ยินแต่หลวงปู่พูดแต่ไม่เคยเห็นตัวน้องปู่มันจะมองไม่เห็นอะไรได้อย่างขึ้นมาศาลาเนี่ยฝาผนังอย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรเห็นแต่ถ้ามองมาทางพระพุทธรูปกับพระไม่เห็นพวกเราที่รักษาศีลที่เป็นโยมมองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงเวลาสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเอามืออุดหูไว้นะไม่หูนี่แรกๆเป็นอย่างนี้สอนตั้งแต่นะโมตัสสะไปนะโมเนี่ยเดือนหนึ่งถึงได้เพียงว่าเอานะโมจะให้รับไตรสรคมต้องนะโมเสียก่อนสามจบนะโมตัสสะเอาว่าตามนะลงแล้วไม่มีกระดูกหรอกอ่อนหมดทั้งตัวนู่นแหละวันหลังตัวขึ้นตัวขึ้นมาใหม่เอาไหมนะโมเนี่ยวันหลังก็ได้นะโมล้มอีกแล้วจนกว่าจะได้ครบนะโมเป็นเดือนเฮ้พุทธทางสระนังคัจฉามิไตรสระคมพุทธล้มอีกอ่ะจนกว่าจะได้ศีล5ข้อนี่อีกเป็น2เดือน3เดือนพาไปนมัสการพระธาตุพนมให้เอาทองไปปิดพระธาตุพนม ไปแล้วไม่เห็นพระธาตุพนมเห็นแต่ลานปูนลานคอนกรีตเห็นต้นมะม่วงไปปิดทองต้นมะม่วงดูเถอะบาปไม่ใช่ธรรมดานะปิดหูปิดตาถึงขนาดนั้นเนี่ยสอนจนเห็นหมดทุกอย่างแล้วปัจจุบันหนังสือธรรมะถ้าว่าตามไม่ได้เอาเขียนนะโมตัสสะใส่กระดาษมองไม่เห็นตัวหนังสือเห็นแต่กระดาษเปล่ากระดาษที่เห็นถ้าเป็นหนังสือพิมพ์หนังสืออย่างอื่นเห็นถ้าเป็นธรรมะแม้แต่นะโมก็ไม่เห็นนี่มันบาปมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยแต่ที่มันทำเนี่ยเพราะมันกลัวเราเฉยๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผลสุดท้ายหลายครั้งหลายผลมันก็ตั้งใจเอายิ่งมากินข้าวได้มาเห็นหลวงปู่แล้วมากินข้าวได้เนี่ยนะโอ้ยจิตมันเต็มร้อยเลยทีนี้ศรัทธากับพระพุทธศาสนาศรัทธากับพระสงฆ์ร้องไห้สะอึกสะอื้นตั้งแต่คราวที่เป็นมนุษย์อยู่เป็นคนอยู่ทำไมไม่มีใครมาสอนตายเป็นผีมาแล้วไปที่ไหนมีแต่เขาขับไล่ไปเข้าคนไปเข้าคนเขาก็เอาหมอผีมาเอาพระมาทำน้ำมนต์ไปขับไล่พอเราก็อาจจะดุมั่งใหม่ๆนะเราดุเขาดุด้วยความเมตตาเขาเห็นครั้งแรกเราเขาก็กลัวเราเลยน้ำมนต์ซัดในหัวไอ้เจียกจิ้งอยู่กับพื้นเนี่ยนี่แหละเขาก็ยอมหมดทุกอย่างแล้วก็เขาก็ถามว่าต้องการอะไรจะใช้อะไรใช้เลยออกก็ออกไม่ได้เพราะเรามัดไปแล้วผลสุดท้ายก็เราไม่ต้องการอะไรต้องการให้ปกเธอเนี่ยรับไตรสรณคมรักษาศีลถ้าทำตามก็จะไม่ถูกลงโทษถ้าไม่ทำตามตายแน่วันนี้เขาถึงยอมรับเนี่ยกลัวตายยิ่งกลัวร้อนที่รักษาศีลเมื่อนั้นเนี่ยนี่แหละสอนไม่ใช่ว่าจะสอนง่ายๆจนกลัวจะลบล้างความชั่วออกจากจิตใจของเขาได้พอเขาได้ธรรมะเขามองเห็นหลวงปู่เขาร้องไห้เห็นพระเขาร้องไห้ดีใจได้ฟังธรรมะหลวงปู่องค์นั้นองค์นี้ร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาถึงพูดออกมาว่าพระในโลกนี้มีหลวงปู่รูปเดียวที่ได้มาโปรดเขาผีทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีใครที่จะมีโอกาสเหมือนอย่างพวกเขาจะได้มีมาพบธรรมะตอนที่เป็นผีอยู่เลยเขาจะพูดแล้วเขาก็ร้องไห้นะนี่แหละเรื่องเป็นสักขีพยานอยู่ในปัจจุบันเองถ้าใครได้ไปสัมผัสก็จะเข้าใจแล้วเขาก็จะเป็นคนที่รู้จักธรรมะรู้จักธรรมะหลวงตาเทศในตอนที่หลวงตายังมีชีวิตอยู่เขาไปฟังเทศหลวงตาหลวงตาพูดเทศสั้นเมื่อไหร่ล่ะพวกเราจำได้ทุกคำไหมล่ะหลวงตาเทศจำไม่ได้ก็แล้วกันถ้าจะจำได้ก็ใจความเป็นบางอย่างแต่ลูกสาวของหลวงปู่น้องดาวเนี่ยหลวงตาพูดยังไงเหมือนพับทุกคำจนจบมันจำได้ยังไงนะอัจฉริยะไงนะผีเราพวกเรานี่ยังสู้ไม่ได้นะฟังจบลงไปแล้วมันพูดเลยได้ทุกคำเปียบเลยไม่มีคำว่าผิดผีตัวอื่นก็ไม่ได้แต่น้องดาวเนี่ยได้อายุ8 ขวบในตายนี่คนที่ตกนรกเป็นหมื่นๆปีนี่แหละเรื่องบาปมันมีจริงเรื่องบุญมันมีจริงที่นี่หลวงปู่ก็เลยถามผีสุกว่าสุก ตั้งแต่เจ้าตายไปนี่เจ้านับก็ไม่ได้ว่ากี่ปีมาแล้วกี่ร้อยปีมาแล้วเจ้าเคยเห็นพ่อกับแม่ไหมไม่เคยเห็นปู่อยากเห็นอยากเห็นปู่ตั้งแต่ก่อนนั้นพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่เคยไปวัดวันแปดค่ำสิบห้าค่ำพ่อกับแม่จะใส่ชุดขาวไปภาวนาไปรักษาโบสถ์ศีลที่วัดเป็นประจำไปทำบุญให้ทานเป็นประจำนี่เป็นเจ้าของธนาคารโลกธนาคารแรกของประเทศลาวลูกสาวไม่เคยเข้าวัดไหว้แต่แม่กวนอิมวันไหว้ซื้อกระดอดเงินกระดอดทองเต็มเผาหัวหมูหัวเป็ดหัวไก่ตัวเป็ดตัวเต็มซื้อเหล้ามาเต็มมาไหว้อยู่คนเดียวพ่อแม่บอกยังไงก็ไม่เอาถึงแม่กวนอิมอันนี้มันเป็นประเพณีของคนจีนที่นี่สุขมันเล่าว่าสุขก็สงสารคนในปัจจุบันนี้ที่กำลังหลงไหว้แม่กวนอิมอยู่ในปัจจุบันนี้สุขตายไปแล้วเรียกหาแม่กวนอิมไม่เห็นเลยแล้วก็เลยถามว่าอยากจะเห็นแม่ตัวเองกับพ่อตัวเองอยากเห็นปู่จะทำยังไงถึงเนี่ยรักษาอุโบสถศีลในพรรษานี้ตลอดพรรษาเราเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนพ่อกับแม่ในเช้ามาเราก็ทำบุญตักบาตรวันออกพรรษาตกเย็นมาเราก็นั่งสมาธิภาวนาพอตกเย็นมาทำวัดสวดมนต์แล้วพานั่งสมาธิภาวนาไปถึงเที่ยงคืนสุขมันเห็นพ่อกับแม่ลอยลงมาบนท้องฟ้ามันเหมือนกับเป็นก้อนเมฆเป็นขั้นบันไดลงมาพ่อกับแม่ใส่ชุดสาวยืนจิ้มคู่กันอยู่มันยืนยิ้มใส่ลูกสาวลูกสาวเห็นกับป้าป้ามาม่าวิ่งจะเข้าไปกอดพ่อกับแม่พ่อแม่ก็ยิ้มเราก็คิดว่ามันละเมอนั่นแหละป้าป้ามาม่าสุขขอโทษไปเลยพูดภาษาลาวเนาะสุขขอโทษเออเจ้าทำไมถึงบอกว่าขอโทษตอนที่สุขเป็นคนอยู่สุขกินเหล้าพ่อก็เลยว่าเป็นผู้หญิงเป็นสาวเป็นแท้กินเหล้าเมาแล้วลูกสาวคนเดียวเอาใจติดตัวเองเมาเหล้าเลยกินแล้วมันเป็นไรผิดใครจับเขียงทอดไม้โยนใส่พ่อทุบที่นิ้วเนี่ยเล็บอ่อนเลือดแดงเต็มพื้นบ้านเนื้อได้กรรมตรงนั้นแหละที่สุกเปื่อยหมดทั้งตัวไม่มีเสื้อผ้าใส่ครั้งแรกหลวงปู่ก็ไม่เห็นว่ามันเปื่อยตอนนั้นไปพักอยู่ที่มูลนิธิหลวงปู่บ้านที่กรุงเทพถนนจรัญเฉลิมวงศ์37มูลนิธิหลวงปู่บ้านอยู่ที่นั่นยมตั้มก็พาไปทำปานาให้กลางคืนอย่างนี้แหละเขาก็ขับรถไปจอดที่หน้ามูลนิธิน้องปู่อยู่ในห้องอยู่ในห้องปิดประตูหน้าต่างกันดีไปตั้มก็เลยไปทำน้ำปานาพอทำใกล้จะเสร็จแล้วสุกในผีมันเข้ามาก่อนแต่น้องปู่เห็นตั้งแต่ลงรถน่ะอยู่ในห้องมันไม่มีเสื้อผ้าใส่เปื่อยหมดทั้งตัวศีรษะผมไม่มีเลยเนี่ยเป็นหนองเล็บไหลอาบตัวลงมาลงมาถึงขาเนี่ยหนังไม่มีมีแต่เส้นเอ็นยงใหญ่อยู่น้ำเหลืองไหลเยื่อไปหลังเท้าเนี่ยเป็นเส้นเป็นเอ็นเน่าเปื่อยไม่มีเสื้อผ้าใส่พอมันเปิดประตูเข้ามามันบางตะกร้าโยมตั้มกับกำลังเอาน้ำใส่น้ำปานะใส่แก้วอยู่ข้างนอกหลวงปู่ก็เลยพูดขึ้นเพราะหลวงปู่อยู่ที่เตียงข้างในเตียงในห้องมันเปิดประตูเข้ามาก็เลยพูดเป็นผู้หญิงมันเข้ามาอย่างไรเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เปื่อยหมดทั้งตัวมันเกิดความละอายมุดเข้ามุมฝาในห้องร้องไห้สะอื้นหนึ่งโยมตั้มเปิดประตูเข้ามาจะเอาน้ำปานะมาถวาย เห็นเด็กผู้หญิงร้องไห้เด็กตัวคนมันก็ใส่เสื้อผ้าเหมือนเราธรรมดาเนี่ยแต่ว่าไอ้ผีน่ะมันแสดงออกว่ามันไม่มีเสื้อผ้าใส่หลวงปู่ก็เลยพูดอย่างนั้นโยมตั้มเห็นมันร้องไห้อย่างนั้นก็เลยพูดคำแข็งๆใส่หลวงปู่ได้ทำอะไรให้มันเข้ามาดูเลยได้คิดว่าเราจะลวนลามเด็กผู้หญิงใช่ไหมล่ะโอ้จะได้ทำอะไรให้มันมันทำไมถึงร้องไห้เรากันโอ้ยก็ถามมันบอกมันถามมันเฉยๆถามอะไรมันเข้ามามันมีเสื้อผ้าใส่มันเปื่อยหมดทั้งตัวเป็นผู้หญิงไอ้ยอมตั้มก็รู้ว่าคนที่ร้องไห้เป็นสุขใช่ไหมสุขจะไม่มีเสื้อผ้าใส่จริงๆเหรอเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่สุขมันเป็นถือว่าตั้มเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้มมันรู้จักหลวงปู่เพ่งดีเป็นหลวงสุนทรภูมิเพ่งนะฮะอะไรพอพูดอย่างนั้นน่ะหลวงปู่ก็เลยพูดไม่ต้องมาอายวันนี้หรอกเป็นมานี้น่ะกี่ร้อยปีแล้วเพิ่งจะมาอายวันนี้เหรอตั้งสติให้ดีเขาสอนธรรมะไปสักพักก็เลยบอกว่าอยากจะมีเสื้อผ้าใส่อยู่นี่ด้วยกันทั้งหมดไม่มีเสื้อผ้าใส่ทุกคนใช่ไหมใช่ถ้างั้นยมตั้มพาออกไปแม่โคให้เขาไปเรียกเราเลยไปซื้อเสื้อผ้าตอนนั้นผีมีอยู่7 ตัวเอามา7 ชุดรองเท้าคนละคู่นี่เอามากองไว้เอาสายสินประโยงแล้วก็ชักบังสกุลให้เอาไปใส่ได้ใส่เสื้อผ้าตั้งแต่วันนั้นมานี่คำว่าบังสกุลเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเอาให้ไปใส่เลยเนี่ยไม่ได้ใส่เลยใส่สวมแล้วทั้งที่สวมตัวคนนี่แหละเอาใส่ไม่ได้ใส่ปูถ้างั้นเอามาจะบังสกุลให้พอบังสกุลแล้วไปใส่ได้ใส่เสื้อผ้าตั้งแต่วันนั้นจนปัจจุบันนี้นี่คือสักขีพยานที่หลวงปู่ได้สอนผีมาแล้วคนเราเมื่อรู้อย่างนี้เราก็ยังไปละเมิดอยู่เนี่ยยังไปหลงทำความชั่วอยู่นี่มันทำไมมาสอนยากแน่มาสอนคนอย่างนี้บอกว่าอย่าไปโกรธก็ยังโกรธอยู่เหมือนเดิมมารักศีลสาศีลอยู่ที่วัดฟังเทศอย่างนี้กลับไปบ้านใครว่าไม่ได้นะโกรธอีกนะถ้าโกรธมันเหมือนกับตกขี้คนน่ะนะเขาลากลงขี้คนแล้วถ้าเปรียบกับกรุงเทพกับคลองแสนแสบแหมเหม็นขนาดไหนวะยังอยากจะไปตกกับเขาอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยมันไพเราะเกินไปดอกบัวสี่เหล่าไพเราะไหมแต่หลวงปู่พูดคลองแสนแสบเลยนี่นะนี่จิตของเราเนี่ยมันสูงอยู่แล้วมีศีลมีธรรมเป็นมนุษย์อยู่แล้วเป็นคนที่มีบุญแล้วถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะถ้าขาดศีลธรรมเมื่อไหร่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเมื่อนั้นถ้ามีศีลธรรมอย่างน้อยก็จะเป็นจุสู่สวรรค์แต่ละชั้นละชั้นไปตามฐานะของธรรมะนี่แหละอยากจะให้ทุกคนเมื่อรู้หรือได้ยินได้อย่างนี้ก็อยากจะให้เอาไปปฏิบัติเหมือนอย่างที่หลวงปู่เล่ามาอยากให้เอาไปปฏิบัติเราจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นครูกับลูกกับหลานต่อไปเป็นตัวอย่างของชาวพุทธที่ยังจะสืบพระพุทธศาสนาต่อไปถ้าพวกเราไม่ได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างแบบอย่างศาสนาของเรายังคงมีอยู่แต่คนน่ะจะห่างจากศาสนาไปจารีตจารีตประเพณีก็จะหมดไปนี่แหละไม่อยากให้จารีตประเพณีของเราให้หมดไปอย่างน้อยเราตั้งความมุ่งหวังเอาไว้ยุคพระศรีอริยเมตไตรเราก็จะได้พบพระศรีอริยเมตไตรได้ฟังธรรมะ ธรรมะที่สมณะโคดมได้สอนพวกเรามาสืบมาในปัจจุบันนี้เพื่อจะนำแนวทางเข้าไปสู่พระศรีอริยเมตไตรในยุคต่อไปในภพต่อไปอย่างนี้ถ้าใครมีบุญมากในปัจจุบันนี้อาจจะไปเกิดภพนั้นทีเดียวเลย ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกอย่างมาเกิดที่นู่นที่เดียวเลยอย่างที่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลที่กล่าวเอาไว้นั่นจะกลับมาเกิดอยู่7ภพ7ชาติอันนั้นหมายถึงว่าผู้ที่ยังมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับโลกแต่ถ้าผู้ที่ไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องมากเหลืออยู่นิดเดียวเส้นได้เส้นเดียวมันได้ก็จะไปถึงพระเสียอริยะเมตตาฟังธรรมครั้งเดียวก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เราอยากจะมาทุกข์อยู่อีกอยู่เหรอเราต้องคิดให้ดีนะนี่คือการสร้างบารมีที่พระพุทธเจ้าของพวกเราได้ปูแนวทางให้เราถ้าพูดถึงชาวไร่ชาวนาก็ทำไร่ทำนาก็ล้อมรั้วไปอย่างดีแล้วนะล้อมรั้วให้เราแล้วปัจจุบันนี้เรารั้วคืออะไรศีลห้าสิ่งที่เราจะยึดก็คือไตรสรณคมนึกเอาพระพุทธเจ้าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเคารพในพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบนี่คือรั้วที่กั้นไว้อย่างดีไม่ให้เราลงละเมิดตั้งแต่อุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรนี่คือรั้วที่ดีเพราะฉะนั้นพระวินัยเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีล5เป็นศีลของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนะให้เราพวกเรายึดเอาไว้ในใจเอามาปฏิบัติอย่าล่วงละเมิดอย่าไปทำให้รั่วมันขาดมันพังนะอย่าทำให้เสารั่วมันหักทนุถนอมให้มันดีพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าให้เรารักษาภายในให้ดีแล้วก็ป้องกันไม่ให้ภายนอกเข้ามาภายในคือจิตใจของเราไม่ให้หลงออกไปตามกระแสของกิเลสภายนอกไม่ไปตามสิ่งที่เราเห็นเราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตไปสัมผัสเสียงภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภายนอกที่จะเข้ามาสัมผัสเราอย่าเอามาเก็บไว้ภายในจิตใจอย่ามาเป็นอารมณ์พยายามละอารมณ์อย่างนี้ออกจากจิตใจให้มันหมดไปถ้ามันไม่หมดก็ให้มันเบาบางไปนี่คือการสั่งสมบุญบารมีที่จะทำให้เราได้ปฏิบัติทำรู้ทำเห็นทำโดยง่ายไม่มีสิ่งที่จะมาขวางกั้นปิดบังก็จะสว่างไปโดยง่ายถ้าเราไม่เข้าใจก็ให้มองขึ้นไปดูพระอาทิตย์เวลาพระอาทิตย์ส่องแสงในเที่ยงวันอย่างเงี้ยถ้าไม่มีก้อนเมฆมาปิดบังแสงสว่างก็จะทั่วโลกเนี่ยแสงพระจันทร์ก็เหมือนกันยิ่งนวลแสงนวลดีอย่างแสงพระจันทร์ถ้าไม่มีก้อนเมฆมาปิดบังในวันพระจันทร์เต็มดวงก็จะส่องแสงสว่างดวงปัญญาของคนเรายิ่งประเสริฐไปกว่านี้นี่พระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้พระเจ้าให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ดวงปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วนั้นทุกๆคนขอให้ได้สมหวังหรือความสมหวังปรารถนาทุกๆคนเถิดยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโทปนรสุยะถามณีโชติรสุยะถาสัพพิติโยยวัชันตุสัมมโลโคนัสตุมาเตภวะวันตารโยสุขีนิขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจยโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลัง รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยาเตสสามทุกขโลกขาปยาเวลาสุขสันตุจุปันดาวาอเนกันตรายาปิวินาสันตุจเตสสามสายาสิทธิธนังลาภังโสธิภะกยังสุขังวรังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุฒิจยสวาสตวัสสาจะอายุจะสิวะสิทธิภวันตุเตมภาวะตุสัพมังการังลาคันตุสัพเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสันดาโสธิภวันตุเตมภาวะตุสัพมังการังลาคันตุสัพเดวตาสัพมาธรรมานุภาเวนะสันดาโสธิภวันตุเตมภาวะตุสัพมังการังลาคันตุสัพเดวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสันดาโสธิภาวันตุเตม